کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا رب، نیک کب اے میرے اللہ، ہبنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، ہبنوں گا یا رب، کب گناہوں سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، قبر میں گر کے نظارے ہوں گے، قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہو، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، آئے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا اللہ بنوں گا یا رب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب سبب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی غضب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. کب تک پھروں خار رب یا الہی, میں کب تک پھروں خار اب مدینے میں آؤں, میں مکے میں آؤں, مدینے میں آؤں, بنا کو سبب یا الہی, بنا کوئی ایسا سبب یا الہی, میں دیکھوں مدینہ گلشن دکھا دے, میں دیکھوں مدینے کا گلشن دکھا دے, تو دشت و جبال عرب یا رب یا الہی کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی ملے بے قراری کروں آہ زاری ملے بے قراری کروں سے پیارے رب یا الہی تیرے خوف سے پیارے رب یا الہی گناہ عطار کو دے معافی گناہوں سے بدکار کو دے معافی کرم کرنا کرنا غضب یا الہی کرم کرنا کرنا غضب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ ہم مناجات افطار سلسلے میں حاضر ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول توجہ سے سنیں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ مشہور صوفی شاعر حضرت سیدنا شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی علیہ رحمت اللہ الہادی ایک شعر میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ، اے غافل شخص، اب جب کہ تیرے صحت و ہمت والے ہاتھ کشادہ ہیں تو ان ہاتھوں سے کوئی کام کر لے، کل جب یہ کفن میں بند جائیں گے، کل یہ کفن میں بند جائیں تو پھر کھلنا کہاں نصیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ کا رسالہ جوانی کیسے گزارے، یہ رسالہ الحمدللہ اس ہفتے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو پڑھنے کی ترغیب دیے کہ اس رسالے کو پڑھیں، اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ میں مل جاتا ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تو یہ رسالہ پڑھنا چاہیے۔ اسی رسالے میں سے میں کچھ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ جوانی کے متعلق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے کہ جوانی خیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضا بیکار ہو جائیں تو کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے، جو کرنا ہے جوانی میں کر لو، کہ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے۔ لہذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائیگاں یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہارا۔ یعنی یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی، اور نہ ہی دوست احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ باغ میں روزانہ چہچانے والی بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی صدا رہنے والی نہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اللہ اور تسبیح میں مشغول ہو گئے، پھر روتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بطور عاجزی فرمانے لگے، اے معاویہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد آیا، اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کس قدر نیکیوں کے قدردان اور عاجزی کے پیکر تھے۔ محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہونے اور ساری زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود حسرت ہے کہ کاش کثرت عبادت و ریاضت کی مزید سعادت نصیب ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عاجزی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور اے جوانوں، جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اسے فضولیات میں مت گزارو، ورنہ جب ہوش آئے گا تو اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا، اور کمان سے نکلے تیر واپس نہیں آیا کرتے۔ ایک شعر جس کا ترجمہ ہے، اے نوجوان غافل نہ بیٹھ، یہ فرصت و غفلت کا وقت نہیں بلکہ ہنر سیکھنے اور کام کاج کرنے کا وقت ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی میں عبادت کے متعلق فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت بصارت طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا، ارشاد فرمایا، میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تعالی نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے۔ اس کے برعکس حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس شخص نے جوانی میں اللہ تعالی کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ تعالی نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خوشخبری ہے اس صالح جوان کے لیے جس کی جوانی اللہ تعالی کی عبادت میں گزری، اور عبادت کرتے کرتے بڑھاپے کی منزل آ گئی، اور بڑھاپا بھی ایسا کہ ذوق عبادت تو ہے لیکن صحت و ہمت ساتھ نہیں دے رہی، تو انشاءاللہ عزوجل اسے اس لاچاری کے عالم میں بھی صحت و جوانی میں کی ہوئی عبادتوں جتنا ثواب ملتا رہے گا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ حالت اسلام میں نیکیاں کرتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں برابر نیکیاں سبت یعنی تحریر فرماتا رہتا ہے جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جوانی کی قدر کیجئے، مزید جوانی میں عبادت کے فضائل اور توبہ کے فضائل، اور جو بڑی عمر والے ہیں بڑھاپے میں آ گئے وہ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بھی فوراً توبہ کر لیں اور اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے مطابق اطاعت میں زندگی گزارے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنی زندگی کو نیکیوں کے مطابق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے، اور یہ رسالہ جوانی کیسے گزارے اس رسالے کو ضرور پڑھیے، انشاءاللہ جوانی کی قدر اور عبادت اور ذوق عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اشعار، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے، کرم یا الٰہی۔ تجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا پاؤں میں اپنا پتہ